nie sądzę. Aflofarm. Nowa Toyota Camry. Stworzona, by kreować wspaniałe wspomnienia, imponować niezwykłymi osiągami, wyróżniać się wyjątkowym stylem, uspokajać bezpieczeństwem. Zadba o wasz komfort. Zawsze można na nią liczyć. Zupełnie tak jak twoi bliscy zawsze mogą liczyć na ciebie. Nowa Toyota Camry. Daj bliskim to, co najlepsze. Zapraszamy na dni otwarte w salonach Toyoty od 21 do 26 października. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 8 w środę, 23 dzień października. Mamy, a serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Kolejne akty dywersji ze strony Rosji mogą się skończyć wydaleniem ambasadora, ostrzega szef MSZ-u. Przed południem protest przed kancelarią premiera. Związkowcy z Huty Częstochowa chcą prosić o pomoc dla zakładu. Donald Trump chciałby rządzić jak faszysta. Przed wyborem republikanina, ostrzega były szef personelu Białego Domu. Minister spraw zagranicznych nie wyklucza wydalenia ambasadora Rosji. Stanie się tak, jeśli akty dywersji ze strony Moskwy będą się powtarzały, zapowiada Radosław Sikorski. Wczoraj szef MSZ-u zdecydował o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Poznaniu. To odpowiedź na wojnę hybrydową. Personel konsulatu ma opuścić Polskę. Ogłaszając decyzję, minister Sikorski zażądał od Rosji zaprzestania działań dywersyjnych. W wypadku kontynuacji rezerwujemy prawo do podejmowania kolejnych stanowczych działań. Decyzja ministra cieszy prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Potrafi w sposób zdecydowany. Uważam, że to jest jedyny język, który Federacja Rosyjska rozumie. Jeżeli jest akcja, musi być reakcja. Komentuje Bartosz Romowicz z Polski 2050. Zdaniem Olgi Semeniuk-Patkowskiej z Prawa i Sprawiedliwości zamknięcie konsulatu to dobra decyzja, ale w obliczu szeroko zakrojonych działań Moskwy niewystarczająca. Służby zagraniczne powiązane często z Rosją, nie mówię tutaj tylko o sensu stricte chociażby dziennikarzach, ale mówię też o firmach, to powinno podlegać absolutnej kontroli. Rosja zapowiedziała, że na decyzję ministra boleśnie odpowie. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. 300 pracowników częstochowskiej huty jedzie do Warszawy. Będą protestować przed kancelarią premiera. Chcą zwrócić uwagę rządu na krytyczną sytuację branży hutniczej oraz brak pomocy i wsparcia. Zakład od roku nie produkuje. W sądzie toczy się sprawa o upadłość. Syndykowi skończyły się pieniądze i za wrzesień pracownicy zamiast wypłaty dostali jedynie zaliczkę. Manifestacja to nasza odpowiedź na brak odpowiedzi rządu na nasze petycje. Mówi Anastazja Kałuzińska z huty. O problemie huty Częstochowa alarmowaliśmy od początku tego roku w październiku, gdy rzeczywiście przyszła ta groźba, że środków zabraknie na zabezpieczenie wypłat i na bieżącą działalność. Prosiliśmy, rozmawialiśmy, zgłaszaliśmy ten problem również na Komisji Gospodarczej. To nie jest nasza pierwsza reakcja, w związku z czym dla nas nie ma innego wyjścia. Prosimy o pożyczkę, która zapewniłaby nam przetrwanie do momentu wyłonienia nowego właściciela huty, dodała przedstawicielka związkowców. Manifestacja ma potrwać od 11 do 14. Mocne słowa byłego szefa personelu Białego Domu o Donaldzie Trumpie. Chciałby rządzić krajem jak faszysta, mówi emerytowany generał John Kelly. W wywiadzie dla dziennika New York Times przestrzegał przed ponownym wyborem republikanina na prezydenta. Generał John Kelly był bliskim współpracownikiem Donalda Trumpa w Białym Domu. W wywiadzie dla New York Timesa Kelly powiedział, że Trump pasuje do profilu skrajnie prawicowego autorytarysty i że jeśli zostanie wybrany na drugą kadencję, będzie rządził w sposób autorytarny. Z całą pewnością były prezydent jest skrajnie prawicowy, z pewnością jest autorytarny, podziwia ludzi, którzy są dyktatorami, sam to powiedział, więc mieści się w ogólnej definicji faszysty, ocenił Kelly. Z kolei The Atlantic napisał wczoraj, że byli generałowie, którzy pracowali dla Trumpa, twierdzą, iż jedyną cnotą wojskową, którą ceni, jest posłuszeństwo. Potrzebuje takich generałów, jakich miał Hitler, miał powiedzieć Trump w prywatnej rozmowie w Białym Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Najbliższa noc z mgłami mogą utrudniać jazdę w całym kraju. Najgęstsze spodziewane są na wschodzie, ostrzega Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii. W całym kraju możliwe jest ograniczenie widzialności przez te mgły do 200 metrów, we wschodniej połowie Polski nawet do 100 metrów. No i warto też zaznaczyć, że te mgły mogą utrzymywać się także w czwartek w godzinach przedpołudniowych. Nocą trzeba się też spodziewać przemrowsku. W województwach świętokrzyskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i na południu lubelskiego temperatura przy gruncie spadnie do około minus 2 stopni. Skarb pałacu w Sieniawie koło Biłgoraja na Lubelszczyźnie odkryto szkatuły z kosztownościami czartoryskich. To srebrne sztućce i monety z czasów Augusta III, Sasa i Jana Kazimierza, a nawet fragment ławki parkowej, mówi pełnomocnik spółki dzierżawiącej pałac Jakub Toborowicz. Mamy skarby bardzo wysokiej klasy z połowy XVIII wieku. To jest część pewnego zestawu. Wiemy, że Czartoryscy chowali tutaj w Sieniawie zabytki w powstaniach, zarówno jak i podczas wojny światowej. Nie były one schowane głęboko, więc wskazuje to na to, że one były prawdopodobnie ukrywane w pośpiechu. W pałacu, w którym działają hotel i restauracja, badania prowadzą archeolodzy z Państwowej Akademii Nauk. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz będzie serwis sportowy. Coś czuję, że z wycieczką za ocean. Dariusz Urbanowicz. Tak jest, od tego zaczniemy, bo wróciła Liga NBA. W nocy rozpoczął się 79. sezon najlepszych koszykarskich rozgrywek świata, a w meczu Lakersów nadeszła wiekopomna chwila. Nigdy wcześniej w NBA to się nie wydarzyło. Na parkiecie w meczu mistrzowskim zagrali ze sobą ojciec i syn. W zwycięskiej konfrontacji Los Angeles Lakers z Minnesotą 110-103 w Jeziorowcach wspólnie wystąpili LeBron James i jego 20-letni syn Bronny James. Młody James grał 3 minuty, w których zanotował jedną zbiórkę. Po meczu był pytany, co najbardziej zapamięta z tego historycznego wydarzenia. Szalony moment do zapamiętania na całe życie. Jestem bardzo wdzięczny za to, co się teraz wokół mnie dzieje. Dostałem ogromną szansę, aby wygrywać tę lidze. Codziennie muszę się uczyć, być lepszy. Podsumował Bronny James. W pierwszym spotkaniu nowego sezonu obrońcy tytułu Boston Celtics ograli New York Knicks 132-109. Tradycyjnie przed inauguracją Celtowie otrzymali pamiątkowe pierścienie mistrzowskie wysadzane białymi diamentami. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Najlepsze koszykarskie rozgrywki za oceanem, a najlepsze rozgrywki, tyle że piłkarskie, oczywiście w Europie. W najciekawszym wtorkowym starciu Ligi Mistrzów Real Madryt pokonał Borussię Dortmund 5-2. Warto wspomnieć, że BVB prowadził do przerwy 2-0, ale potem nastąpiła gra do jednej bramki. 3 gole strzelił Vinicius właśnie w drugiej połowie. A dziś wieczorem kolejny szlagier, Barcelona zagra z Bayernem Monachium. Po raz pierwszy w historii hokeiści Unii Oświęcim zdobyli Super Puchar Polski po zwycięstwie 3-2 z GKS-em Tychy. Przesądzająca bramka padła w samej końcówce dogrywki. Z wygranej cieszył się Łukasz Krzemień. Każda drużyna miała swoje sytuacje, każda drużyna miała swoje błędy tak naprawdę. Tych strzelił 2 bramki w przewadze, my graliśmy swoje. Cieszę się, że po tak długich 2 miesiącach i tylu spotkaniach mogliśmy podnieść trofeum pierwsze w tym sezonie. Mam nadzieję, że jeszcze 2 przed nami i mam nadzieję, że będzie dobrze. No. I cieszymy się, że możemy powiesić kolejny baner tutaj u nas w Oświęcimiu na lodowisko i z meczu na mecz grać coraz lepiej. W plus lidze pewne zwycięstwo warte zawiercie ze Stylonem Gorzów 3-0 i niespodzianka w Rzeszowie. Resowia uległa Norwidowi Częstochowa 2-3. King Szczecin już po raz trzeci przegrał w koszykarskiej Lidze Mistrzów, tym razem 11 punktami z Ostendą 72-84. Ten poranek na pewno nie jest zimny, a popołudnie na pewno nie będzie specjalnie gorące. Jak na drugą połowę października, kilkanaście stopni pokażą termometry w najcieplejszym momencie dnia. No i raczej będzie pochmurno, choć rozpogodzenia rozpoczną się późnym popołudniem na północy kraju. A jeśli chodzi o deszcz, to tak, przelotne opady są możliwe na południowym wschodzie mniej więcej do godziny 14. Ciśnienie wysokie, to się od kilku dni nie zmienia. W południe w Warszawie wyniesie dziś 1020 hektopaskali. Synoptycy przewidują najpierw lekki spadek, a potem znów wzrost ciśnienia. Mamy 8 minut po godzinie 8. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna First-Wojtkowska audycję realizuje. Stanisław Perzyna odbiera od Państwa telefony. Michał Kowarski ten program przygotował, a ja się nazywam Robert Grzędowski. Co jeszcze mamy dzisiaj w planie dla Państwa przed godziną 9? No oczywiście rozmowę polityczną bez uników. Gościem Renaty Grochal już za kilka minut będzie Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Ale będzie też mniejsza gra. I jeśli ktoś już teraz chciałby sobie zarezerwować miejsce w mniejszej grze, bo liczy na to, że wygra i wybierze piosenkę na zakończenie naszego porannego spotkania, to bardzo proszę, 2 dwójki i 7 trójek już można, ale będę o sprawie przypominał zaraz po 8.30, a około 8.40 dziś zagramy. Jak zwykle, od poniedziałku do czwartku. A teraz Dawid Podsiadła. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa. Twoje ulice. nawet ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit. I małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie sam. Małomiasteczkowy Dawid Podsiadło na trójkowej antenie, 12,5 minuty po godzinie 8. Już za chwilę rozmowa polityczna bez uników, ale zanim ona, to jeszcze mam dla Państwa ciekawostkę od pana Konrada. Napisał do nas na adres mailowy zapraszamy do trójki@polskieradio.pl o jego grze z mamą. Codziennie wysyłają sobie urywki piosenek Depeche Mode, jeśli usłyszą je w radiu, gdzieś w radiu, i zbierają punkty. No i pan Konrad przyznaje, że mama wysyła więcej takich piosenek. No i mało tego, Enjoy the Silence, a to dzisiaj w trójce graliśmy, puszczają w radiu najczęściej, jak pisze pan Konrad, więc liczymy to tylko jako jeden punkt. Jak puszczą coś innego, to więcej punktów. No to, drodzy państwo, ja zapraszam i państwa do tej zabawy w takim razie. Umówmy się, że jeszcze w tym tygodniu Depeche Mode się na trójkowej antenie pojawi, a państwo będą decydować, za ile punktów to będzie utwór, a ja się postaram, żeby był za jak najwięcej. A teraz już polityka w trójce. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, Polska 2053 droga. Witam pana. Dzień dobry, panie redaktor. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wycofało zgodę na funkcjonowanie konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Co to oznacza dla naszych relacji z Rosją? Dwie rzeczy. Po pierwsze, stwierdzenie, iż one są na najniższym poziomie w historii. To jest decyzja bez precedensu, bo zapewne będzie w jakimś stopniu miała swoje odbicie w decyzji rosyjskiej. No, strona rosyjska już zapowiada bolesną odpowiedź. Co to może być? Czy zamknął konsulat? Jeden, dwa, czy taka symetryczna? Tutaj zawsze odpowiedzi są symetryczne, no ale przecież to jest odpowiedź na te bezprecedensowe ataki, których Rosja dokonuje na Polskę, w domenie cybernetycznej przede wszystkim, no ale także na próby różnego rodzaju dywersji. Tutaj nie tylko Polska jest objęta tymi atakami, bo cała Europa Zachodnia, wszyscy sojusznicy w NATO, jak rozmawiałem z ministrem obrony Francji, no to sam używał sformułowania, że Francja została zaatakowana przez Rosję, ale właśnie mówił o tych atakach na infrastrukturę krytyczną, atakach cybernetycznych. To jest ta wojna hybrydowa, którą Rosja prowadzi nie tylko wobec Polski, także wobec innych krajów. I nie dziwię się, że minister spraw zagranicznych na nią reaguje. To zresztą oznacza, że, no mówiąc krótko, zdolności funkcjonowania służb rosyjskich zostaną ograniczone, no bo przecież wiadomo, że służby rosyjskie znajdują się wśród personelu dyplomatycznego i konsularnego, a więc ograniczenie działania konsulatu to także ograniczenie takiej mobilności służb. A kiedy ten personel konsulatu musi opuścić Polskę? Od momentu, kiedy staje się persona non grata taka osoba? Za każdym razem inaczej. Ja nie znam tej konkretnej decyzji, ale a zwykle nie myślę, żeby minister spraw zagranicznych określał ten czas bardzo krótki. Rosjanie zwykle rzeczywiście dają bardzo mało czasu. Dobre. 24, 48, 72 godziny. To tak wygląda. Nie sądzę, aby w tym przypadku, nie wiem zresztą, nie chcę tego komentować, ale sam fakt w tym przypadku jest istotny. Tu nie chodzi o jakąś niedogodność dla dyplomatów. Tu chodzi po prostu o pokazanie Rosji, że Polska reaguje na jej ataki. Pan powiedział o tych atakach cybernetycznych w całej Europie, ale Rosjanie też wpływają na wybory, albo tak przynajmniej próbują wpływać. Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich i referendum w Mołdawii. Były tam próby wpływania na wynik korumpowania wyborców. Przed nami wybory parlamentarne w Gruzji. Czy też Putin będzie próbował utrzymać Gruzję w swojej strefie wpływów? Oczywiście, Gruzja jest ważna dla Rosji. To jest to miękkie podbrzusze na Kaukazie. Gruzja musi być kontrolowana, żeby północny Kaukaz z punktu widzenia Rosji był bezpieczny. A więc to jest narodowy interes. I tutaj Rosja, no podobnie jak ponad 10 lat temu zainstalowała tam swojego oligarchę, no człowieka służb rosyjskich, pana Iwaniszwilego, no tak dzisiaj on rządzi przez swoje marionetki, używając różnych wpływów, służb specjalnych, pieniędzy. I tam właściwie w kampanii się pojawia taki argument tego gruzińskiego marzenia, czyli tej rządzącej ekipy, że musimy współpracować blisko z Rosją, bo jeśli nie będzie tej współpracy, zostaniemy wciągnięci w wojnę i w przeciwieństwie do Mołdawii po wybuchu wojny w Ukrainie w Gruzji wzrósł handel z Rosją. Jak to będzie wyglądało? To nie było trudne, dlatego że ekipa Saakaszwilego robiła bardzo wiele, aby połączyć Gruzję z Unią Europejską i oddalić możliwości wpływania na politykę wewnętrzną gruzińską, a handel jest takim instrumentem, jeżeli jest traktowany jako taki element korumpowania, jeżeli odbywa się w sposób, nazwijmy to nierynkowy, po dumpingowych cenach. I Rosja bardzo często tak robiła. Zresztą pamiętam, wiele lat trwał spór o otwarcie Rosji na rynek gruzińskiego wina. Niemniej, dzisiaj rzeczywiście jest tak, że rząd prorosyjskiej partii właśnie gruzińskiego marzenia deklaruje gotowość integracji europejskiej, bo wie doskonale, że bardzo wielu Gruzinów tego chce i robi to po prostu pod wpływem takiego nacisku wewnętrznego. Niemniej w praktyce ma miejsce stałe, konsekwentne uzależnianie Gruzji od Rosji. I te wybory są kolejnym takim etapem szczególnie w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie, etapem walki o to, czy Gruzja znajdzie się po stronie zachodniej, tak jakby chciała tego olbrzymia część Gruzinów, czy też zostanie przyspawana do Rosji, tak jak już ma to miejsce od 200 lat. I pana prognoza jest jaka? Ja jestem optymistą. Bo jedzie pan na wybory, będzie pan obserwował. Będę obserwował. To jest dla mnie bardzo ciekawy moment, bo wiele lat nie byłem w Gruzji. Pamiętam ją doskonale. Kiedyś byłem bardzo często i wspierałem te dążenia, szczególnie jako poseł do Parlamentu Europejskiego, te dążenia gruzińskie, proeuropejskie. Zobaczymy. No, tutaj sytuacja jest trochę inna niż w Mołdawii. Opozycja proeuropejska ma znacznie trudniejsze zadanie niż rządzący proeuropejczycy w Mołdawii. Chcę być optymistą. W czwartek MON ma ogłosić raport na temat podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. 30 milionów przepalone na podkomisję. Czy Macierewicz za to odpowie? Czy powinien odpowiedzieć? Tak. Tak, to jest niesłychany raport. Myślę, że jego prezentacja spotka się z dużym zainteresowaniem, bo ona też pokaże zupełnie niesłychaną praktykę, to znaczy takiego całkowitego sprywatyzowania tej instytucji, nie liczenia się z przepisami, z dyscypliną finansów publicznych, z ustawą o przetargach. No, mamy do czynienia także z działaniem, które możemy oceniać jako niszczenie dowodów. A więc tam będzie wiele wniosków do prokuratury i ona pokaże, w jaki sposób ten instrument, który służył Macierewiczowi przez ładnych kilka lat do budowania pozycji politycznej, działał sprzecznie z prawem. I jak bardzo zdemoralizowany był Antoni Macierewicz, używając tego instrumentu. Ile mówię wniosków to, będzie do prokuratury słowa, i przeciwko komu? Używam tego słowa zdemoralizowany całkowicie świadomie, pamiętając także o Antonim Macierewiczu w okresie KOR-u i lat 80. I tym bardziej mi jest przykro, że mówię, że używam tych słów. Ale dobrze, to co się stało z Macierewiczem? Jednym ze współzałożycieli Komitetu Obrony Robotników. To jest bardzo ciekawe pytanie i myślę, że rzadko o tym mówimy, bo ja obserwowałem Antoniego Macierewicza, słabo go znam osobiście, ale obserwowałem go. Był dla mnie takim człowiekiem, rzeczywiście punktem odniesienia w latach 80. I muszę powiedzieć, że z przerażeniem stwierdziłem, jak polityka go degeneruje. Używam tych bardzo mocnych słów. Z pełną świadomością myślę, że pan Macierewicz wysłucha naszej rozmowy. Otóż on w 2010 roku po katastrofie zrozumiał, jaki instrument może dostać do ręki, jeżeli sobie wywalczy. On stworzył koncepcję, stworzył to całe kłamstwo smoleńskie o zamachu. Zrobił to całkowicie świadomie, całkowicie cynicznie i tylko i wyłącznie po to, aby mieć wpływ w obozie Prawa i Sprawiedliwości. On to stworzył, czy Jarosław Kaczyński? On to stworzył. To był jego pomysł. Więcej, to był pomysł, który był pomysłem przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Otóż Jarosław Kaczyński nie lubi polityków silnych. Macierewicz jest politykiem silnym, jest politykiem samodzielnym, jest politykiem walczącym o podmiotowość. On tę podmiotowość w obozie PiS-u utrzymywał jako osoba związana z Radiem Maryja, osoba bardzo na prawo, osoba, która nie może być pominięta w polityce, dlatego że szkody, które by przyniósł PiS-owi Jarosławowi Kaczyńskiemu, gdyby się oddzielił od, czy też gdyby został odrzucony. Tak, zawsze mógłby urwać jakiś tam procent. I o to toczyła się gra. I teraz komisję smoleńską wymyślił Macierewicz, ale Kaczyński wcale nie chciał tej komisji najpierw, a potem już jak ona została ogłoszona, całkowicie bez konsultacji z Kaczyńskim, chciał, żeby szefem jej był kto inny. Natomiast Kaczyński już nie był w stanie tego zablokować. I Macierewicz budował sobie pozycję wewnątrz obozu wobec Kaczyńskiego, ale używał do tego zupełnie niebywałych i skrajnie niedopuszczalnych metod, dlatego że zatruł Polaków kłamstwem smoleńskim, dlatego że stworzył kłamstwo, wokół którego stworzona została cała ideologia, która podzieliła Polskę. I w pewnym momencie oczywiście Jarosław Kaczyński zrozumiał, że może wykorzystać ten instrument, ale nigdy tego nie chciał i te relacje pomiędzy Kaczyńskim a Macierewiczem nigdy nie były tak naprawdę przyjacielskie i dobre. No może kiedyś były przyjacielskie, a potem już w polityce, tej twardej polityce, gdzie toczyła się walka o władzę. A ile będzie wniosków do prokuratury i nie były dobre. Przeciwko komu? Poczekajmy, nie chciałbym uprzedzać faktów, natomiast myślę, że będzie kilkanaście wniosków. To zapytam inaczej. Dlaczego Jarosław Kaczyński się godził na to, żeby właśnie na to kłamstwo smoleńskie wydawano, czy sprzeniewierzano publiczne pieniądze? No tam poszły grube miliony. No, to jest pytanie, dlaczego Jarosław Kaczyński zbudował władzę w ciągu 8 lat rządów PiS-u opartą na korupcji, na nepotyzmie, na kradzieży. Przecież to tak naprawdę są niewielkie kwoty w porównaniu z tym, ile zawłaszczano w spółkach Skarbu Państwa. Te 30 milionów to naprawdę nie są duże pieniądze. W porównaniu z tym, ile kosztowały maseczki, ile pieniędzy. No ale czy to nie było tak, że Kaczyński chciał mieć święty spokój z Macierewiczem, w związku z tym chciał. Utrzymywał tą podkomisję, dawał mu limuzynę? Oczywiście. Chciał mieć święty spokój. Umówmy się, że przecież opozycji, o gigantycznej pozycji pana Macierewicza świadczyło mianowanie go ministrem obrony. To jest jeden z najważniejszych resortów w Polsce. Dzisiaj najważniejszy, ale wtedy, kiedy w 15 roku, także i zawsze tak było. A więc Macierewicz w oparciu o kłamstwo smoleńskie, o ten instrument komisji, który również przyczynił się do wyborów i do wygrania w 15 roku, zbudował sobie gigantyczną pozycję. Ale później Jarosław Kaczyński chciał go jednak odsunąć, bo zobaczył, jak to jest niebezpieczne. Już mógł to zrobić, jak ten obóz władzy został na nowo zorganizowany, no właśnie w oparciu o tą bezwzględną lojalność opartą na korzyściach finansowych posłów, ministrów, całej tej ekipy. Wtedy go odsunął, no ale coś musiał mu dać. I przecież pamiętamy, że Macierewicz utrzymywał status członka rządu, miał ochronę, limuzynę, etc., etc. I tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, ale przechodzimy na YouTube'a, przechodzimy na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać o wyborach prezydenckich. Zapraszamy do reklamy. Przed Państwem najbardziej wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. SUV Forda, Puma i Kuga. Stylowe, komfortowe, bogato wyposażone i oszczędne. Po raz pierwszy, po raz drugi. O, już sprzedane? SUV Forda, Puma i Kuga znikają w mgnieniu oka w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika. Tylko teraz z korzyścią finansową do 40 tysięcy złotych i pakietem 4 lat ochrony. Ford Protect, gwarancją i serwisem w cenie samochodu. Nowe Fordy, Puma i Kuga. Pospiesz się, takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Spieszcie się! W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze ruszyła wyprzedaż rocznika 2024. Tylko teraz niezawodny Crafter już od 884 zł netto miesięcznie oraz inne modele w atrakcyjnym finansowaniu z 5-letnią gwarancją producenta. Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić? W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2024 z najlepszym finansowaniem i 5-letnią gwarancją producenta. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl. RTV Euro AGD. Rewelacja! Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15 Pro Max 256 giga za 5899 zł. A w 24 ratach tylko 246 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. To się opłaca! Promocja ratalna do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Aktualizacja wydarzeń drogowych, Anna Hardej. Zaczynamy od drogi 28, Sucha Beskidzka-Wadowice. W miejscowości Świnna Poręba doszło do śmiertelnego wypadku. Tutaj samochód ciężarowy potrącił pieszego i wprowadzono tu ruch naprzemienny. W Warszawie mamy sporo korków, na przykład na trasie S2 w okolicach węzła Warszawa-Południe, to w stronę Poznania stoją kierowcy. Na siódemce za węzłem Gdańsk-Lipce w stronę Elbląga mamy spowolnienia. Na trasie S6 przed węzłem Gdańsk-Południe w obu kierunkach mamy korki. W stronę Gdyni od Juszkowa ciągnie się korek, a w kierunku Łodzi od węzła Kowale. Na autostradzie A4 też trzeba zwolnić. W stronę Legnicy Wrocławia jest korek na odcinku Krajków-Mędów i też korkuje się trasa S1 na Śląsku. W stronę Bielska-Białej przed węzłem Mikuszowice mamy bardzo duży zator. Dziękujemy za te informacje, a teraz już czas na skrót serwisu Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. 300 pracowników Huty Częstochowa będzie przed południem protestować przed kancelarią premiera. Związkowcy mówią, że chcą zwrócić uwagę rządu na krytyczną sytuację branży hutniczej oraz brak pomocy i wsparcia dla ich zakładu. Huta od roku nie produkuje, a w sądzie toczy się sprawa o upadłość. Syndykowi skończyły się pieniądze i za wrzesień pracownicy zamiast wypłaty dostali zaliczkę. Manifestacja ma potrwać od 11 do 14. Roman Polański nie stanie przed sądem w Los Angeles za rzekomą napaść seksualną na nieletnią w latach 70. Prawnik reżysera poinformował, że sprawa zakończyła się poza sądową ugodą w sprawie roszczeń, a pozew cywilny został wycofany. Domagano się w nim nieokreślonego odszkodowania. Pozew został złożony w czerwcu 2023 roku, tuż przed wygaśnięciem kalifornijskiego prawa, które przewidywało przedłużenie terminu dochodzenia roszczeń wobec domniemanych sprawców przestępstw na tle seksualnym. Amerykański sąd miał się zająć sprawą Romana Polańskiego w sierpniu przyszłego roku. Program wsparcia kultury studenckiej zapowiada resort nauki i szkolnictwa wyższego. Chodzi o kluby studenckie i działalność artystyczną Żaków. To będzie wsparcie finansowe, zarówno jeżeli chodzi o infrastrukturę, ale też jeżeli chodzi o tak zwane projekty miękkie, czyli konkretne przedsięwzięcia, plany dotyczące organizacji spektakli, występów. Tu wierzę absolutnie w kreatywność studencką. Myślę, że jeżeli chodzi o te miękkie projekty, to będzie kwota 50-100 tysięcy złotych, więc to jest taki rząd wielkości, więc to będzie o co walczyć. Mówi minister Dariusz Wieczorek. Program ma zacząć działać w przyszłym roku. Pełny serwis Trójki o 9. Termometry po południu w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 10 do 12 stopni w górach, 13 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie, 14 na Podlasiu, 15, być może miejscami 16 na pozostałym obszarze kraju. Początek dnia może być deszczowy na południowym wschodzie, tak mniej więcej od Bielska-Białej do Bieszczadów.

ma 39. Mniejsza gra. Kiedyś przyjdzie taki dzień, że wydam wszystkie drobne z portfela i nie będę miał czym losować, ale jeszcze nie nadszedł. Jeszcze na razie płacę kartą. Pani Małgorzata jest z nami. Dzień dobry, pani Małgorzato. Dzień dobry. I pan Marek. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Marek pochwalił się, że niedługo będzie nas mijał, bo jest z Warszawy i w okolicach Myśliwieckiej, ale też niestety powiedział, że nie zdąży, żeby wpaść do studia na żywo odpowiadać, więc łączymy się rzecz jasna telefonicznie. A pani Małgorzata do nas dzwoni z Malinówki Wielkiej z okolic Ełku, a więc daleka północ. Pani Małgorzato, czy tam na północy mamy już rozpogodzenia, które zapowiadałem, czy jeszcze czekamy? Słońce mamy, taką lekką mgłę nad jeziorem. No, mówiłem, że będzie późnym popołudniem. Już jest pięknie w Ełku w takim razie, a będzie i w okolicach, i w Malinówce także, a będzie jeszcze piękniej, jeśli pani Małgorzata zwycięży, ale to rozstrzygnie mniejsza gra. Pani Małgorzato, niech pani wybierze orzeł czy reszka. Orzeł. Wypadła nam reszka, więc to pan Marek może zdecydować, czy chce odpowiadać jako pierwszy, czy jako drugi. No zacznijmy ode mnie od razu. O, na siebie, wszyscy na siebie. No tak, już rozumiem, że słuchacze już przeanalizowali wszystkie możliwości i pewnie wyliczyli, że 51% szans na zwycięstwo ma ta osoba, która odpowiada jako pierwsza. I tak się to kończy. Ale szanse nadal po drugiej stronie także. Panie Marku, pierwsze pytanie w takim razie. Kategoria wiedza ogólna na rozgrzewkę, na początek, panie Marku. Może być? Tak jest. No o, słyszymy się dobrze, sprawdzałem po prostu. Co, a konkretnie, który pierwiastek jest głównym składnikiem ziemskiej atmosfery? Azot. Tak jest, azot. Atmosfera zawiera około 78% azotu, poza tym to głównie tlen, a reszta to już tam mniej niż 1% ma tych pierwiastków, więc nie będziemy się nimi zajmować. Pani Małgorzato, pierwsze pytanie do pani teraz. Czy pani jest wciąż z nami? Jestem. Słyszymy się doskonale. Pani Małgorzato, ile przedsionków ma serce człowieka? Dwa. No, to było łatwe. Dwa. A wie pani, jak się nazywają? Prawy i lewy. Dokładnie, prawy i lewy, albo lewy i prawy, zależy z której strony spojrzeć. Czy mówimy o swoim, czy o czyimś sercu. Pani Małgorzato, jest punkt oczywiście 1-1, druga seria pytań przed nami, pan Marek odpowiada. Panie Marku, w 1967 roku Marek Grechuta debiutował z piosenką Tango Anawa na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie, zajął wtedy drugie miejsce wśród wokalistów i tak rozpoczęła się kariera, podczas której nagrał wiele przebojów z tekstami swoimi, ale też z tekstami na przykład Leszka Aleksandra Moczulskiego czy Tadeusza Nowaka. A kto napisał tekst słynnej piosenki Niepewność z płyty Marek Grechuta i Anawa z 1970 roku? Myślę, że w tym przypadku autorem był Adam Mickiewicz. Nie dał się pan nabrać, chociaż próbowałem tu zakręcić jak tylko się dało. Ach, no dobrze, pan Marek w formie, pan Marek z drugim punktem, jest 2-1 i pani Małgorzata musi remisować. Pani Małgorzato... Być może decydujące pytanie. Zobaczymy. W 1951 roku na ulicę Warszawy wyjechały pierwsze miejskie taksówki miejskiego przedsiębiorstwa taksówkowego. Początkowo warszawiaków woziły radzieckie samochody marki Pabieda, ale po krótkiej chwili taksówkarze przerzucili się na produkt krajowy FSO. O którym samochodzie mowa, o którym modelu, podpowiem, produkowany był w latach 51-73, a pani Małgorzata już odpowiada, że to Warszawa, jeśli dobrze usłyszałem, tak? Pani powiedziała Warszawa. Tak, tak, tak słyszałem. Choć jeszcze nie dokończyłem pytania, to padła dobra odpowiedź. Jest 2-2, więc przechodzimy do dogrywki i teraz już kto pierwszy, ten lepszy. Ja podaję opis przedmiotu. Państwo jak najgłośniej odpowiadają i jak najszybciej. Kto pierwszy poda poprawną odpowiedź, wygrywa. Gotowi? Tak. Gotowi. O, słyszymy się doskonale, więc w takim razie teraz liczy się już refleks. Pierwsze zdanie podpowiedzi. Ta rzecz może mieć daszek. Czapka. Czapka. To jest czapka. O, czapkę nam chodziło, a pierwszy odpowiedział w akompaniamencie jakichś służb pan Marek z Warszawy. Panie Marku, pan zwycięża. Gratuluję. Gratuluję też panu. Dziękuję również pani Małgosi za grę. Dziękuję. Gratuluję wiecie. Pani Małgorzato, bardzo dziękujemy. Męża. I pozdrawiamy pani męża także, a pan Marek jako zwycięzca wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Cóż to będzie? Jesteśmy w Trójce, niech będzie piosenka numer 3 zespołu Ścianka i z dedykacją dla pana Roberta, dla pani Agnieszki Szydłowskiej i całej ekipy Trójki od nowa. Bardzo nam miło, bardzo dziękujemy. Utworu już szukamy. Michał, tak? Już, o, już widzę, założył okulary, patrzy w monitor i szuka. Także będzie. Będzie ten utwór od pana Marka. Panie Marku, jeszcze raz wielkie dzięki, ale na razie Ania Szlagowska na trójkowej antenie. Nie przeszkadza, że nie wiesz, gdzie jest Oslo. Nienawidzisz delfinów, a herbatę pijesz słodko. Jedna rzecz, że wolisz zamiast mnie. Chcę ci pokazać wszystkie fajne knajpy i parki. Bary z kina i plaże, warzywne targi. Wszystko ci jutro pokażę. Lubię to słowo razem. Nie przeszkadza, że nie wiesz, gdzie jest Oslo. Nienawidzisz delfinów, a herbatę pijesz słodko. Szlagowska w piosence Oslo na trójkowej antenie w środowy poranek, ale także w niedzielę w Trójce wystąpi Ania Szlagowska, a konkretnie zagra koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert, który, przyznam szczerze, zapowiada się wybornie, a to dlatego, że zazwyczaj najważniejsze jest energia, są energia i nastawienie wykonawcy, a o nastawieniu Ani Szlagowskiej możemy posłuchać w jej własnych słowach. Ty, jest niesamowite dla mnie, naprawdę. To jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie usłyszałam w życiu. To ogłoszenie, dlatego że jestem fanką Trójki od no dobra, nie powiem, że od dziecka, ale od podstawówki. Jeździłam tutaj na, wiecie, dni otwarte. Z Nowego Sącza specjalnie często jeździłam na koncerty właśnie w studiu Agnieszki Osieckiej jako słuchaczka, więc to, że teraz mogę zagrać w tę niedzielę swój koncert, całą pierwszą płytę ze wspaniałymi gośćmi, no to jest spełnienie mojego marzenia totalnie. Cieszymy się, że to marzenie będzie spełniać Ania Szlagowska w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Padło tutaj hasło goście, że zagra z gośćmi, ale nie będę odsłaniać teraz tych kart. Choć na płycie występują z Anią między innymi Kuba Karaś. Także może być ciekawie. Jeśli ktoś z Państwa chce Trójkę odwiedzić w niedzielę i przy okazji zobaczyć i posłuchać Ani Szlagowskiej z gośćmi, to proszę dzwonić. 2 2 7 3. Mamy dla Państwa zaproszenia na ten koncert. Warto. Ania Szlagowska jest na scenie wulkanem pozytywnej energii. 2 2 7 3. Tears for Fears w Trójce, w tym współczesnym wydaniu The Girl That I Call Home. Czy ja powiedziałem, że koncert Ani Szlagowskiej, ten niedzielny, będzie o 19:00? Wiem, że dla wielu to może być oczywista, tradycyjna pora trójkowych koncertów, ale jeśli ktoś jeszcze się zastanawiał, czy na koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej się w niedzielę wybrać, to już wie, że tak, wybrać się, bo nie oszukają mnie państwo, ja dobrze wiem, że w niedzielę o 19:00 nic ciekawszego się nie szykuje niż koncert Ani Szlagowskiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, więc dwie dwójki i 7 trójek w sprawie zaproszeń na ten koncert. Staszek Perzyna jeszcze cierpliwie odbiera. Pewnie po 9:00 sobie pójdzie, więc proszę dzwonić teraz. A teraz na antenie zaprezentujemy utwór wybrany przez pana Marka, zwycięzcę mniejszej gry. To piosenka numer 3, Ścianka w Trójce, zakończy poranną audycję. Za ostatnie 3 godziny wspólne dziękuję Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Michał Kowarski, wspomniany Staszek Perzyna i Robert Grządowski także, ale ja oficjalnie do widzenia to powiem już po godzinie 9:00. Do niej mamy 7 minut, do 9:00 serwis, sport i prognoza pogody w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl.